ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद के अंतिम अधिकरण का विचार कल प्रारंभ हुआ था। इस अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले वैयासिक न्यायमाला के दोनों श्लोकों की चर्चा हम लोग कर रहे थे। प्रथम श्लोक की चर्चा हो गई थी, ये विचार हो रहा है पूर्ववर्ती पंचम अधिकरण से सप्तम अधिकरण तक के तीन सूत्रों से तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत तत्पद के लक्षार्थ को बता दिया गया और तत्पद वाच्यार्थ को बताया जा रहा है इस अधिकरण से। तत्पद वाच्यार्थ जो सोपाधिक चैतन्य है, शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति की अवस्था माया शब्दित जिसकी उपाधि है और उपाधि रजोगुण तथा तमोगुण से अनभिभूत होने के कारण शुद्ध है, इसलिए सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है जो चैतन्य, और वह तत्पद का वाच्यार्थ है, वही जगत का कर्ता है। तत्तेजो असृजत इत्यादि श्रुतियां तत्शब्द से इसी सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान तत्पद वाच्यार्थ को सूक्ष्म भूतों का तथा भौतिक जगत का कर्ता बता रही है। तत्तेजो असृजत इत्यादि श्रुतियां और वह जो मलिन सत्व प्रधान अविद्या शब्दित प्रकृति की अवस्था है, तद उपाधिक चैतन्य तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत त्वम पद का वाच्यार्थ है, वही कार्यक्रम संघात के साथ अविद्यक तादात्म्य करके कर्ता भोक्ता बन जाता है और उन्हें उनके कर्म के अनुसार तत्पद वाच्यार्थ की उपाधियां नाना होने से वे तत्पद वाच्यार्थ अनेक हैं और उनके द्वारा किए जाने वाले कर्म भी अनेकों प्रकार के हैं, इसलिए कर्म फल भी अनेकों प्रकार का है और वो अनेकों प्रकार का कर्म फल अनेकों प्रकार के कर्म और उनके कर्ता को अच्छी तरह से जानने वाला एक है तत्पद वाच्यार्थ। वह त्वमपद वाच्यार्थ जो अनेक है, अलग अलग कर्म करते हैं, उन कर्म करने वालों को भी उनके कर्मों को भी जानता है और उन कर्मों का फल जिस देश काल में भुगवाना है और जिन निमित्तों से भुगवाना है उनको भी जानता है क्योंकि सर्वज्ञ है। वह कर्मफल विधाता है, कर्मफल दाता भी है, तो कर्मफल दाता के रूप में तत्पद वाच्यार्थ को इस अधिकरण में बताया जा रहा है। कर्मफल दाता ईश्वर है यह सिद्धांत है, इस सिद्धांत के साथ सहमत नहीं है पूर्व मीमांसक, वे कर्मफल दाता मानते हैं कर्म को, कर्म स्वयं अपना फल कर्ता को देता है, ईश्वर को कर्मफल दाता के रूप में मानने की आवश्यकता नहीं है मीमांसक सिद्धांत के अनुसार। तो यहाँ पर मीमांसक और सिद्धांती इनका वैमत्य है, इसलिए संशय होता है कि जैसा मीमांसक कहते हैं कर्मफल स्वयं कर्म ही देता है ईश्वर नहीं, या सिद्धांती जैसा कहते हैं कि ईश्वर ही कर्म से आराधित ईश्वर ही कर्म का फल देता है, इत्याकारक संशय होता है। इस संशय को इस अधिकरण के विषय और कर्मफल दाता को विषय बना करके ये संशय हो रहा है कि कर्मफल दाता कर्म है या ईश्वर है, ये संशय प्रथम श्लोक के पूर्वार्ध में बताया हुआ है भारती तीर्थ जी ने बताया है कि कर्मैव फलदम यद्वा कर्माराधित ईश्वर, ऐसा तो फलम ददातीति फलदम इस व्युत्पत्ति के अनुसार कर्म को ही फलदाता माना जाए, ईश्वर निरपेक्ष केवल कर्म ही अपना फल देगा, अथवा कर्म से आराधित जो ईश्वर है वह कर्म फल देता है, ये संशय है द्विकोटि को। पूर्व पक्षी ने कहा कर्मणः फलदात्रिता, ईश्वर निरपेक्ष कर्म ही किया गया जो कर्म है कर्ता के द्वारा वह अपने कर्ता को फल दे देगा, कर्म फलदात्रित्व ईश्वर में है, ईश्वर में नहीं कर्म में है। कहा कि कर्म तो क्षणिक है, वह नष्ट हुआ कर्म कालांतर में फल कैसे देगा, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा गया कि अपूर्व अवांतर द्वारा, तो बीच में कर्म का स्थूल स्वरूप तो नष्ट हो जाता है लेकिन अपूर्व को निष्पन्न करके, अपूर्व है अवांतर व्यापार, कर्म जो स्थूल रूप से नष्ट होता है तो अपूर्व को उत्पन्न करके, अदृष्ट को उत्पन्न करके नष्ट होता है, और ये अपूर्व तब तक रहता है कर्म से निष्पन्न हुआ जब तक उस कर्म का फल कर्ता को प्राप्त नहीं होता, इसलिए अपूर्व अपूर्वात्मक जो रूप है कर्म का तद्द्वारा कर्म ही कर्ता को फल देगा न कि ईश्वर, ये पूर्व पक्षी ने अपना मत बताया मीमांसकों ने, मीमांसक मत है। सिद्धांत भारती तीर्थ जी द्वितीय श्लोक से बताते हैं अचेतनात् फलासूते, जो अचेतन है चाहे कर्म हो या कर्मजन्य अपूर्व हो, यह तो दोनों जड़ हैं, यज्ञ आदि कर्म भी और उसमें उनसे उत्पन्न होने वाला अपूर्व भी, ये जड़ होने से लोक में देखा जाता है कि जड़ रथादियों में प्रवृत्ति चेतन से प्रेरित होते हैं वे तब होती हैं, चेतन से अनधिष्ठित यानी अप्रेरित रथादि स्वयं नहीं चलने लगते, उनके लिए चेतन रथी सारथी और अश्वादि की जरूरत है। ऐसे ये जड़ कर्म या अपूर्व कर्ता को फल देने के लिए स्वयं प्रवृत्त नहीं हो सकता, फलाभिमुख नहीं हो सकता, उसे चेतन से प्रेरित होने की जरूरत है। कोई ना कोई चेतन प्रेरक होना चाहिए। और जीव तो जानता नहीं है, अपने द्वारा किए हुए कर्म का ही उसे कुछ समय बाद स्मरण होता है, और उन कर्मों का जो सूक्ष्म स्थूल कर्मों को ही याद नहीं रखता, तो स्थूल कर्मों का जो कार्य है अपूर्व वह सूक्ष्म है, इसलिए उसे अदृष्ट कहा जाता है, इंद्रिय गोचर नहीं है। तो अदृष्ट होने के कारण जीव को अज्ञात है। तो कर्म का अपूर्वात्मक रूप जीव के संज्ञान में नहीं है, तो किसको प्रेरित करेगा वो? जिसे प्रेरित करना है उसका ज्ञान प्रेरक को जरूर होना चाहिए। जिस कार्य में प्रेरित करना है उस कार्य के कार्य में प्रवृत्त जिसको करना है उसका और उस कार्य का भी जरूर ज्ञान होना होता है प्रेरक को, तभी वो प्रेरक बन सकता है। और जीव को न तो स्रोत श्रुति प्रतिपादित जो स्वर्ग आदि हैं उनका प्रत्यक्ष ज्ञान है, न तो ये स्वर्ग आदि जिस अपूर्व के द्वारा प्राप्त होने हैं उस अपूर्व का ज्ञान है, तो प्रेरक कैसे बनेगा? चेतन दो हैं, एक जीव और ईश्वर, लेकिन जीव अल्पज्ञ होने के कारण उसके संज्ञान में न तो अपूर्व आत्मक रूप है कर्म का, न तो उन अपूर्वों का फल उसे ज्ञात है कि ये होता है इस कर्म का फल, और न तो उसे उस फल का देश काल और निमित्त ज्ञात है। तो ऐसे अज्ञात कर्म अपूर्व का प्रेरक ये जीव नहीं बन सकता चेतन होने पर भी। तो ऐसा कोई ना कोई चेतन मानना होगा जो अपूर्व यानी कर्म को भी जानता है, चाहे उसका वो अपूर्वात्मक रूप मान लो या स्थूल कर्मात्मक रूप मान लो, उसके फल को भी जानता है, और वह फल जिस देश काल में भुगवाना है उन देश कालों को भी जानता है, और जिन निमित्तों से भुगवाना है उन निमित्तों को भी जानता है, इन सब का अभिज्ञ जो है, ऐसा कोई ना कोई चेतन मानना पड़ेगा। और उससे अधिष्ठित हुआ कर्म या कर्म का सूक्ष्म रूप अपूर्व फल देने के लिए प्रवृत्त हो सकता है। स्वतः स्थूल कर्म में या सूक्ष्मात्मक अपूर्व संज्ञक कर्म में ये फल देने के लिए स्वतः प्रवृत्ति संभव नहीं है। इस अभिप्राय से लिखा द्वितीय श्लोक का प्रथम पाद कि अचेतनात् फलासूते, जो अचेतन है उससे फल उत्पन्न नहीं हो सकता। सूति का अर्थ है उत्पत्ति, असूति का अर्थ होगा अनुत्पत्ते, असूते है का अर्थ। तो फिर मानना पड़ेगा चेतन को, तो चेतन भी सर्वज्ञ होना चाहिए, वो है ईश्वर, इसलिए कहा कि शास्त्रियात पूजितेश्वरात। तो शास्त्र सिद्ध जो ईश्वर है उसे शास्त्रीय कहा जाता है, और पूजित यानी स्वयं का जो कर्म है वही ईश्वर की पूजा है, और उस स्वयं के शास्त्रविहित कर्म का अनुष्ठान, शास्त्र निषिद्ध कर्म का अन अनुष्ठान, ये ईश्वर की पूजा है। और इस पूजा से पूजित हुआ, आराधित हुआ वो ईश्वर है, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान। उससे कालांतर भावी फल जिन कर्मों का है वह फल निष्पन्न हो सकता है। यज्ञादि कर्म है, कालांतर में स्वर्गादि रूप फल के हेतु, यज्ञ तो 5 दिन का 10 दिन का 11 दिन का जितना है उतने दिन में करके समाप्त हो जाता है, लेकिन उस यज्ञ को जिस यजमान ने किया उस यजमान को भी और उसके दर्श पूर्णमास आदि यज्ञ को भी ईश्वर ध्यान में रखते हैं, और ध्यान में रख करके उसे कालांतर में स्वर्ग देश रूपी फल में, देश में और कालांतर रूपी काल में, और वहाँ के जो इंद्रादि शरीर और स्वर्गीय विषय हैं उन निमित्तों से स्वर्ग सुभुगवाते हैं उस कर्म का फल, ये माना जाता है। इसलिए कहा कि पूजितेश्वरात, कर्म से पूजित जो आराधित जो ईश्वर हैं उनसे, शास्त्र सिद्ध ईश्वर से वो होगा कालांतर में फल निष्पन्न। तो कालांतरे फलोत्पत्ते, और बीच में यज्ञादि कर्म नष्ट होते हैं और फल देने के लिए अपूर्व को उत्पन्न करके नष्ट होते हैं, ये जो अपूर्व की कल्पना है यह अप्रामाणिकी कल्पना है, इस अभिप्राय से ये लिखा कि अपूर्व परिकल्पना न, यानी अपूर्व परिकल्पना प्रामाणिक नहीं है, अप्रामाणिक है। अब भाष्य को देखिए, तस्यैव ब्रह्मणो व्यावहारिक्याम ईशित्री ईशितव्य विभाग अवस्थायाम अयम अन्य स्वभावो वर्ण्यते। तो तस्यैव ब्रह्मणो अयम अन्य स्वभावो वर्ण्यते, ऐसा अन्वय करिए। तो तस्यैव ब्रह्मणः, इसमें तस्य यह सर्वनाम पूर्व 3 अधिकरणों के द्वारा ब्रह्म, जिस ब्रह्म का पारमार्थिक स्वरूप बताया गया है, निरुपाधिक स्वरूप बताया गया है तत्पद लक्षार्थ के रूप में, उसी ब्रह्म का परामर्शक है तस्यैव, यानी पूर्व अधिकरण त्रय द्वारा तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत तत्पद के लक्षार्थ का, लक्षार्थ के रूप में जिस ब्रह्म को बताया निर्विशेष चेतन के रूप में, उसी ब्रह्म का तत्पद के वाच्यार्थ के रूप में अन्य स्वभाव बताया जा रहा है। उसमें अन्य शब्द से लेना निरुपाधिक स्वरूप से भिन्न स्वरूप, उसोपाधिक स्वरूप, स्वभाव का अर्थ स्वरूप, वो है फलदात्रित्व रूप स्वरूप, उसोपाधिक स्वरूप है वो, तत्पद का वाच्यार्थ है। तो तस्यैव ब्रह्मणो अयम अन्य स्वभावो वर्ण्यते, इस अधिकरण के द्वारा, चौथे अधिकरण के द्वारा सोपाधिक स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है। अन्य स्वभाव से लेना सोपाधिक स्वरूप को ब्रह्म के, जो तत्पद का वाच्यार्थ है। ये ब्रह्म का व्यावहारिक स्वरूप है, पारमार्थिक स्वरूप नहीं, फलदातृत्व। इसलिए वो व्यवहार अवस्था में ही तत्पद वाच्यार्थ का ये स्वरूप रहेगा। उस जिस अवस्था में फलदातृत्व बताया जा रहा है, उस अवस्था को इन शब्दों से बताया है। व्यावहारिक्याम अवस्थायाम, अवस्थायाम के दो विशेषण हैं, व्यावहारिक्याम और ईशित्री ईशितव्य विभाग अवस्थायाम, ऐसा। तो व्यावहारिक अवस्था कौन सी है? तो कहते ईशित्री ईशितव्य भेद जिस अवस्था में होता है, ईश्वर नियंता और यानी तत्पद वाच्यार्थ नियंता के रूप में और त्वम पद वाच्यार्थ नियम्य के रूप में जिस अवस्था में प्रतीत होते हैं, वह अवस्था है ईशित्री ईशितव्य विभाग अवस्था, वो है व्यावहारिक अवस्था। हाँ, अविद्या अवस्था। यत्र तु द्वैतम इव, क्या है वो श्रुति, द्वैतम इव भवति। हाँ, तो जहाँ द्वैत के तरह होता है तत्र अन्यत अन्यत पश्यति, अन्यत अन्य श्रृणोति इत्यादि आता है। तो द्वैत न होने पर भी द्वैत के तरह होता है, उस अवस्था में भी परमार्थतः जीव ब्रह्म का भेद नहीं है, जीव नियम्य नहीं है परमार्थतः और ईश्वर नियामक नहीं है। लक्षार्थ, दोनों शुद्ध चैतन्य है, दोनों का स्वाभाविक ऐक्य है। और सोपाधिक जो दोनों का स्वरूप है वाच्यार्थ स्वरूप, वो व्यावहारिक स्वरूप है। और इस व्यावहारिक स्वरूप अवस्था में त्वम पद वाच्यार्थ नियम्य है, ईशितव्य है, और तत्पद वाच्यार्थ ईशिता है, नियामक है। इसलिए सोपाधिक अवस्था को कहा जाता है व्यावहारिकी अवस्था, उसमें ईशित्री ईशितव्य विभाग है। तो इस अभिप्राय से कहा कि व्यावहारिक्याम ईशित्री ईशितव्य विभाग अवस्थायाम अयम स्वभाव अन्य स्वभावो वर्ण्यते, इस दूसरे स्वरूप को ईश्वर के बताया जा रहा है। पूर्व तीन अधिकरणों के द्वारा जो स्वरूप बताया गया है निरुपाधिक स्वरूप, उससे भिन्न स्वरूप सोपाधिक स्वरूप। अब आगे का वाक्य है, यद एतत इष्टानिष्ट व्यामिश्र लक्षणम कर्मफलम संसार गोचरम त्रिविधम प्रसिद्धम जंतुनाम। किम एतत, तो जंतुनाम इसके पास में चाहे तो पूर्ण विराम हो तो अच्छा है, जंतु नाम यहाँ तक पूर्ण विराम हो तो अच्छा रहेगा। ये संसार में जंतु नाम यानी प्राणी नाम, तो ये हैं त्वम पद वाच्यार्थ जंतु, जायन्ते एते जंतवः। तो जो अपने आप को उत्पन्न हुआ मानते हैं, नष्ट होने वाला मानते हैं, जन्म मरण प्रवाह में बह रहे हैं, ऐसा मान रहे हैं जो जन्म मरण का प्रवाह ही संसार है, और उस प्रवाह में जो अनुभव कर रहे हैं कि हम बह रहे हैं, तो मतलब मेरा जन्म हो रहा है, आज मनुष्य के रूप में मैंने जन्म लिया है, जब इसका प्रारब्ध पूरा होगा तो फिर देवता के रूप में जन्म लूँगा, इसे छोड़ूंगा, मरूंगा, तो मरने के बाद देवता बनूंगा, फिर देवता शरीर छूटेगा, क्षीणे पुण्य मर्ते लोकम विशांति, फिर मनुष्य बनूंगा, फिर धर्मादि करूंगा, ऐसा जो अपना स्वरूप अनुभव कर रहा है, जन्म मरणशील अपने आप को समझ रहे हैं जो, उन्हें जंतु कहा जाता है। तो अविद्यावस्था में उत्पत्ति विनाशशील जो कार्यकरण संघात हैं, उसी को अपना स्वरूप समझ करके तुम पद वाच्यार्थ जीव मान लेते हैं कि हम जन्म मरणशील हैं, ये उनका अविद्यक स्वरूप है। और फिर वे जन्म मरणशील हैं, अपने आप को कर्ता भोक्ता मानते हैं, तो निश्चित ही कर्म करते हैं, तो उनके कर्म के अनुसार उन्हें फल भी उनके कर्म का प्राप्त होता है, तो कर्म फल के अनेकों प्रकार का है। मोटे तौर पर तीन विभाग किए जा रहे हैं, व्यामिश्र कर्म फल, इष्ट कर्म फल, अनिष्ट कर्म फल। व्यामिश्र कर्म फल है मनुष्य योनि में भोगा जाने वाला, इसे मध्यम योनि कहा जाता है, मिश्र योनि कहा जाता है। पुण्य पाप दोनों का फल मनुष्य शरीर में भोगा जाता है। और इष्ट फल है स्वर्ग आदि, उसे पाने के लिए देवता शरीर मनुष्य योनि की अपेक्षा उत्कृष्ट योनि। अनिष्ट फल है नारकीय दुख, और उसे भोगने के लिए नारकीय शरीर आदि मनुष्य योनि की अपेक्षा निकृष्ट योनि। तो ये इष्ट फल, अनिष्ट फल और मिश्र फल, ऐसे तीन प्रकार का जो कर्म फल है, ये जंतुनाम प्रसिद्धम, जंतुनाम और त्रिविधम कर्म फलम प्रसिद्धम, ऐसा लगाना। तो संसारी जो त्वम पद वाच्यार्थ है अविद्यावस्था में, उनके तीन प्रकार के फल कर्म फल प्रसिद्ध है। कर्म भी तीन प्रकार का, तो फल भी तीन प्रकार का। और उस कर्म फल का एक विशेषण है संसार गोचरम, इसमें संसार शब्द का अर्थ है पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, का मतलब जन्म मृत्यु का प्रवाह संसार है। और वह है गोचर यानी आश्रय जिस कर्म फल का, उस कर्म फल को कहा जाएगा संसार गोचरम कर्म फलम। ये बहुरी समास है, अन्य पदार्थ है कर्म फल। संसारो गोचरः यानि आश्रयः यस्य कर्मफलस्य तत् संसार गोचरम, इसे पीले वस्त्र हैं जिसके वो पीतांबर, ऐसे जन्म मृत्यु का प्रवाह आश्रय है जिस कर्मफल का, उस कर्मफल को संसार गोचर कर्मफल कहा जाएगा। तो त्रिविधम संसार गोचरम कर्मफलम जंतुनाम प्रसिद्धम, वो तीन प्रकार कौन से हैं कर्मफल के, वो तीन प्रकार को बताने के लिए ये वाक्य हैं, विशेषण है कि इष्टानिष्ट व्यामिश्र लक्षणम। यानी इष्ट लक्षण शब्द का तीनों के साथ अन्वय करिए, इष्ट लक्षणम, अनिष्ट लक्षणम, व्यामिश्र लक्षणम, ये तीन प्रकार है। लक्षण का अर्थ है आत्मक, इष्टात्मक यानी इष्ट स्वरूप, अनिष्ट स्वरूप और व्यामिश्र स्वरूप कर्मफल हैं। तो जंतु नाम प्रसिद्धम वर्तते, टीकाकार पहले अन्य स्वभाव वर्णेते, ये जो है इसमें अन्य यानी किसकी अपेक्षा अन्य इसको बता रहे हैं कि निर्विशेषत्वात् अन्य स्वभाव फल हेतुत्वाख्य, यहाँ पूर्ण विराम होना चाहिए, फल हेतुत्वाख्य में टीका में। तो ब्रह्म का इस अधिकरण के द्वारा अन्य स्वभाव बताया जा रहा है, वर्णन किया जा रहा है। तो वो किससे अन्य, तो निर्विशेषत्व यानी निरुपाधिक स्वभाव से यानी स्वरूप से भिन्न सोपाधिक स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है। अब यद एतद इष्टानिष्ट व्यामिश्र लक्षणम, इसमें इष्ट फल कौन है, अनिष्ट फल कौन है, ये सब बताया जा रहा है टीका में। इष्टम सुखम, वो देवादि को मिलता है दुख न्यून और सुखाधिक, वो है इष्ट। अनिष्ट है दुख बहुल, दुख ही दुख, वो है नारकिया नाम, नारकी नाम जो नरक के अधिकारी हैं उन्हें मिल जाता है अनिष्ट फल। और व्यामिश्रम मनुष्याणाम, जो व्यामिश्र फल है वो मनुष्यों को मिलता है। तो संसारो जन्म मृति प्रवाह गोचर, तो संसार गोचरम इस पद की व्याख्या, पहले इष्टानिष्ट व्यामिश्र लक्षणम में इष्ट कौन है, अनिष्ट कौन है, व्यामिश्र फल कौन है, ये बताया। और अब संसार गोचरम इस पद का विग्रह करके बता रहे हैं। तो संसार है गोचर, जिसका उसे संसार गोचर कहते हैं। बीच में संसार शब्द का अर्थ करते हैं टीकाकार की जन्म मृत्यु प्रवाह, संसारो जन्म मृत्यु प्रवाह, मृत्यु कहते हैं मृत्यु को, तो जन्म मरण के प्रवाह को संसार कहा जाता है। और वो है गोचर यानी आश्रय यस्य तत् संसार गोचरम, वो कर्मफल संसार आश्रय कर्मफल। अब संशय को बताने वाला जो वाक्य है भाष्य में, किम एतत् कर्मणो भवति इत्यादि, इसकी अवतरण टीका है, इसलिए भाष्य में जंतु नाम के पास में पूर्ण विराम होना चाहिए। इतना वाक्य एक प्रकार से विषय को बताने वाला है, तस्यैव ब्रह्मणों से लेकर के जंतु नाम तक विषय को बताया गया, विषय के बाद में संशय आता है। तो किम एतत् इत्यादि की अवतरण टीका को देखिए, अत्र कर्मेश्वरयोः फल हेतुत्व श्रुते संशयम आह किम इति। तो इस विषय में जो त्रिविध कर्मफल है, इस कर्मफल दाता के विषय में श्रुति में दो का वर्णन आता है, कर्म का भी और ईश्वर का भी, इसलिए ये संशय बताया जा रहा है। तो ये कहते हैं कि अत्र कर्मेश्वरयोः फल हेतुत्व श्रुते, कर्म में भी फल हेतुत्व और ईश्वर में भी फल हेतुत्व को बताने वाली श्रुतियां होने से संशयम आह, इसलिए संशय होता है। संशय का हेतु है कर्म में भी फल हेतुत्व बताने वाली श्रुति, वो भी प्रमाण है, और ईश्वर में भी फल हेतुत्व बताने वाली श्रुति। तो हम ईश्वर को फल का हेतु बताने वाली श्रुति के आधार पर फलदाता ईश्वर को माने, या कर्म को फल का हेतु बताने वाली श्रुति के आधार पर कर्म को फल का दाता माने, ये संशय होता है। इसी संशय को भाष्कर भगवान किम एतत इत्यादि से बता रहे हैं। तो भाष्य को देखिए, किम एतत कर्मणो भवति अहोस्वित ईश्वरात् इति भवति विचारणा। तो एतत कर्मणो भवति अहोस्वित ईश्वरात् भवति इति विचारणा भवति, यानी विचार किया जाता है संदिग्ध अर्थ विषयक। जिस अर्थ के विषय में संशय होता है उस अर्थ का विचार किया जाता है, तो अधिकरण तो विचारात्मक है। तो कहते हैं ये है कि ये तत् यानी ये तीन प्रकार का जो कर्म बताया है जंतुओं को प्राप्त होने वाला, उसे ये तत् शब्द से लेना। कर्मणो भवति, प्राणियों को कर्म का फल उनके द्वारा किए गए कर्म से ही मिलता है, यानी कर्म ही अपने कर्ता को फल प्राप्त कराता है, अथवा आहोस्वित का अर्थ है अथवा। ईश्वरात् एतद् भवति ऐसे लगाना, कर्म करने वाले प्राणियों को उनके द्वारा किए हुए कर्म का फल ईश्वर से प्राप्त होता है। ये दो कोटि हो गई, दो विकल्प हुए। इति यानी इस कारण से, ऐसा संशय होने से, कर्म फल दाता के विषय में संशय होने से विचारणा भवति, इस संशय का निवर्तक यथार्थ निर्णय प्राप्त करने के लिए विचार की आवश्यकता है, इसलिए विचारात्मक अधिकरण प्रवृत्त हो रहा है। टीकाकार पूर्व पक्ष के मत में और सिद्धांत मत में इस अधिकरण के फल भेद बता रहे हैं। अत्र पूर्वपक्षे फलदातुः ईश्वरस्य तत्पदवाच्यस्य असिद्धेर लक्ष्यासिद्धि, हाँ लक्ष्यासिद्धि, लक्ष्यासिद्धि कहने से असिद्धि निकलेगा, और सिद्धांते तत्सिद्धि इति फलभेद। तो अत्र यानी इस अधिकरण में जो पूर्व पक्ष है उनके मत में फलदातु ईश्वरस्य तत्पद वाच्यस्य, फलदाता के रूप में जो तत्पद वाच्यार्थ है उसकी सिद्धि नहीं होगी। ईश्वर निरपेक्ष कर्म ही कर्म करने वाले को फल देगा, तो ईश्वर की सिद्धि नहीं होगी, तत्पद वाच्यार्थ सिद्ध नहीं होगा, तो फिर लक्ष्यार्थ भी सिद्ध नहीं हो पाएगा। शक्य संबंध लक्षणा होती है ना, तो शक्यार्थ का जो संबंध ही है वो लक्ष्यार्थ बनता है। तो जब शक्यार्थ ही सिद्ध नहीं हुआ, वाच्यार्थ ही सिद्ध नहीं हुआ, तो लक्ष्यार्थ भी सिद्ध नहीं होगा। तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत तत्पद वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ है ही नहीं, बस तत्पदार्थ ही उड़ जाएगा। तो इस प्रकार ये तत्पद लक्ष्यार्थ की असिद्धि जो पूर्व तीन अधिकरणों के द्वारा बताया है, तत्पदार्थ शोधन, वो ठीक नहीं होगा, वो सिद्ध ही नहीं होगा। ये पूर्व पक्ष का फल है, और सिद्धांते तत्सिद्धि इति फल भेद। तो सिद्धांत के अनुसार ईश्वर ही फलदाता है, तो तत्त्वमसी वाक्यांतर्गत तत्पद वाच्यार्थ सिद्ध हुआ, तो वाच्यार्थ सिद्ध होने से लक्ष्यार्थ भी सिद्ध होगा, तो लक्ष्यार्थ की सिद्धि ये फल सिद्धांत मत में होगा। इस प्रकार ये फल भेद है। तो विषय बताया भाष्कर भगवान ने, संशय भी बताया भाष्कर भगवान ने, टीकाकार ने फल बताया, और टीकाकार इस अधिकरण की पूर्व अधिकरण के साथ संगति भी बताते हैं। तो चार अंश हो जाएंगे, बचेंगे दो अंश सिद्धांत और पूर्व पक्ष, तो सूत्रकार बताएंगे, मिलकर के छह अंशात्मक अधिकरण पूरा होगा। तो संगति को देखिए, इस अष्टम अधिकरण का पूर्ववर्ती अधिकरण के साथ ये संबंध है। पूर्वोक्त निर्विशेषत्वम उपजीव्य फलदात्रित्वम अपि ईश्वरस्य नास्ति इति पूर्वपक्षोत्थानात् संगति। तो पूर्वोक्त जो निर्विशेषत्व है, पूर्व अधिकरण त्रय द्वारा तत्पद लक्षार्थ जो बताया है, ब्रह्म में जो निर्विशेषत्व बताया, उसी को हेतु बना करके फलदातृत्वम अपि ईश्वरस्य नास्ति, यदि तत्पदार्थ निर्विशेष है उसमें स्थूलत्वादी विशेषताएं नहीं हैं, तो फलदातृत्व रूप विशेषता भी नहीं रहेगी। अभ्युपगमवाद से पूर्व पक्षी अधिकरण त्रय के द्वारा जो सिद्धांतियों ने तत्पद को, तत्पद लक्षार्थ को निर्विशेष बताया, तो कहा ठीक है तत्पद तत्पदार्थ निर्विशेष है। तो मीमांसक कहते हैं वो निर्विशेष ब्रह्म को जहाँ है जैसा है ऐसा ही रहने दो, व्यवहार में मत आने दो, तो उसको कर्मफलदाता भी मत कर लो, उसमें कर्मफलदातृत्व रूप विशेषता भी नहीं रहेगी। तो पूर्व अधिकरण त्रय के सिद्धांत को आश्रय करके, निमित्त बना करके, उपजीव्य का अर्थ है इस अधिकरण के सिद्धांत का निराकरण करना चाह रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि कर्मफल दातृत्व रूप विशेषता भी ब्रह्म में नहीं रहेगी। हाँ ओ, बस तो फिर कर्मफल दाता ईश्वर होगा, ईश्वर नहीं कर्म होगा, कर्म होगा। तो मीमांसक सिद्धांत यहाँ पुष्ट हो रहा है पूर्व तीन अधिकरणों के द्वारा सिद्ध निर्विशेषता को आश्रय बना करके। हाँ तो इसलिए मीमांसक कहते हैं कि ब्रह्म निर्विशेष होने से ही कर्मफलदाता नहीं होगा, कर्मफलदात्रित्व रूप विशेष से भी रहित होगा। तो फिर कर्मफल तो मिल रहा है तो किसी न किसी से मिलेगा, तो मीमांसा का सिद्धांत है कर्म से ही कर्मफल मिलता है, कर्मफलदाता कर्म है, ये हमारा अभिष्ट सिद्ध होगा। इस अभिप्राय से पूर्व पक्ष यहाँ का सिद्ध हो रहा है, इसलिए पूर्व अधिकरण के साथ उपजीव्य उपजीवक भाव संबंध बनेगा। तो पूर्वोक्त निर्विशेषत्वम उपजीव्य फलदातृत्वम अपि ईश्वरस्य नास्ति इति पूर्व पक्ष उत्थानात् संगति, यानी इस अधिकरण की पूर्व अधिकरण के साथ संगति बनेगी। तो ये चार अंश हो गए, सिद्धांत और पूर्व पक्ष को वेदव्यास जी सूत्र से बता रहे हैं, पहले सिद्धांत को बताया जा रहा है यहाँ। तत्र तावत् प्रतिपाद्यते फलम अतः ईश्वरात् भवितुम् अर्हति इत्यादि सिद्धांत को बताने वाला भाष्य है। इसकी अवतरण टीका है, यद्यपि सर्वगतत्ववत् फलदातृत्वं व्यवहार दशायां सिद्ध्यति तथापि कर्मण एव फलदातृत्वं इति शंका निराशेन उक्त लक्ष्यार्थ निर्वाहक वाच्यार्थ निर्णयार्थम अस्य अधिकरणस्य आरंभ इति मत्वा सिद्धांतं तावद् आह तत्र तावदिति। तो जैसे अनेन सर्वगतत्वम आयाम शब्दादिभ्य इस पूर्व अधिकरण के अंतिम सूत्र के द्वारा व्यवहार अवस्था में कल्पित प्रकृति तथा प्राकृत जगत को लेकर के ब्रह्म के सर्वगतत्व का उपपादन हुआ, ऐसे व्यावहारिक कर्मफल दातृत्व भी संभव हो सकता है व्यवहार अवस्था में सर्वगतत्व के तरह। इसलिए मात्र कर्मफल दातृत्व सिद्ध करने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति नहीं है, वो तो सर्वगतत्व के तरह पूर्व अधिकरण से ही सिद्ध हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि यद्यपि सर्वगतत्ववत् फलदातृत्वं व्यवहार दशायां सिद्ध्यति, इसलिए इसके लिए फलदातृत्व सिद्ध करने के लिए अलग से अधिकरण का आरंभ करने की आवश्यकता नहीं है, तथापि तो भी इस अधिकरण की प्रवृत्ति हो रही है, रचना की गई है, तो उसका प्रयोजन बता रहे हैं कि तथापि कर्मण एव फलदातृत्वम इति शंका निराशेन उक्त लक्ष्यार्थ निर्वाहक वाच्यार्थ निर्णयार्थम अस्य अधिकरणस्य आरंभ। तो मीमांसकों का जो दुराग्रह है, मीमांसकों का दुराग्रह है कि कर्मण एव फलदातृत्वम, कर्म ही फलदाता है, एवकार बताता है ईश्वर नहीं, इति मीमांसक शंका। ये शंका मीमांसकों की है, तो ये जो मीमांसकों की शंका है इसका निराकरण करते हुए जो तत्पद लक्षार्थ है उसका निर्वाहक तत्पद के वाच्यार्थ का निर्णय करने के लिए इस अधिकरण का आरंभ है। मुख्य रूप से मीमांसकों की शंका का निराकरण करना है, और मीमांसकों की शंका का निराकरण करते हुए ईश्वर को कर्म फलदाता बताया जा रहा है, तो वाच्यार्थ की भी सिद्धि हो रही है, वाच्यार्थ की सिद्धि होने से लक्ष्यार्थ का भी निर्वाह हो जाएगा। ऐसा मान करके भगवान भाष्यकार पहले सिद्धांत सूत्र की व्याख्या करते हैं, इसलिए कहते हैं सिद्धांतम तावद आह तत्र तावत इति। तो पहले सूत्र का उच्चारण किया जाए, अर्थ देखा जाए। फलम अतः उपपत्ते, फलम अतः उपपत्ते, तो तीन पद हैं, फलम अतः उपपत्ते। अतः ये इदम शब्द का तसिल प्रत्यांत का रूप है, अस्मात् इति अतः, ऐसी उसकी उत्पत्ति होती है। तो अतः का अर्थ है अस्मात्, और अस्मात् से लेंगे ये जो प्रकृत ईश्वर है तत्पद वाच्यार्थ, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान जो तत्पद वाच्यार्थ हैं उसी से फलम भवति, यानी प्राणियों को उनके द्वारा किए हुए कर्म का फल ईश्वर से ही प्राप्त होता है। ईश्वर ही प्राणियों को उनके कालांतर फल वाले कर्मों का फल प्रदान करते हैं। फलम अतः का अर्थ है, कैसे आपने ये निर्णय कर लिया कि ईश्वर से ही प्राणियों को फल मिलता है करके? तो कहते हैं उपपत्ते है, उपपत्ति का अर्थ होता है युक्ति, युक्ति का अर्थ होता है तर्क, तर्क कहते हैं अनुमान को। तो ऐसा ही श्रुति तो बताती ही है, श्रुति अनुमोदित अनुमान से भी सिद्ध होता है। उपपत्ति का अर्थ है युक्ते है, वो युक्ति है तर्क। तो तर्क ये है कि लोक में जो सेवादि कर्म है उन कर्मों का फल देने वाला जो स्वामी है, सेवादि कर्म का फल स्वामी के द्वारा प्रदत्त है, सेवादि कर्मों का फल प्रदाता स्वामी है। क्यों? चेतन होने से। और जो अचेतन सेवादि है वो स्वयं लोक में अपना फल नहीं देते हैं, इसी जन्म में जिन कर्मों का फल मिलना है वे जो सेवादि कर्म है वे स्वयं ही कर्ता को, सेवक को अपना फल नहीं देते हैं, किंतु सेव्य जो स्वामी है वह उनकी सेवा का तारतम्य देख करके, किसकी उत्कृष्ट सेवा है, किसकी मध्यम सेवा है, किसकी निकृष्ट सेवा है, उसे देख करके सेवा के अनुरूप फल देता है स्वामी, वो चेतन है। ये लोक में देखा जा रहा है, तो ये तो दृष्टांत होगा लौकिक स्वामी सेवक का। ऐसे इस संसार के जो समस्त प्राणी है त्वंपदवाच्यार्थ, उनके द्वारा जो कर्म किए जा रहे हैं दर्श पूर्णमासादि रूप, उनका फल तत्काल नहीं मिलता, वो कालांतर भावी फल वाले हैं। वो जो कालांतर भावी फल वाले यज्ञादि कर्म वो लौकिक सेवादि कर्म के तरह ही कर्म होने से वह स्वतः फल नहीं दे पाएंगे, जड़ होने से भी। तो उन सेवादि कर्मों के लिए सेवादि को जानने वाला जो स्वामी है चेतन, वो फलदाता बनता है। जैसे ऐसे प्राणी मात्र के कालांतर भावी फल को कर्म, कालांतर भावी फल है जिनका, ऐसे कर्मों को जानने वाला, उनके फल को जानने वाला और उन फल के उचित देश काल निमित्त को जानने वाला कोई न कोई चेतन कर्मफल दाता के रूप में मानना पड़ेगा। वह जीव नहीं हो सकता क्योंकि वह सर्वज्ञ नहीं है। तो वो ऐसा सर्वज्ञ एक है, वो तत्पद वाचार्थ है, उसकी उपाधि शुद्ध सत्व प्रधान होने के कारण सबको जानता है और सबके कर्म को जानता है, उन कर्मों का उचित देश काल और निमित्त का भी ज्ञान रखता है कर्मफलों का। इसलिए इस अनुमान से, युक्ति से ईश्वर कर्मफल दाता सिद्ध होता है। ये भगवान वेदव्यास जी कहते हैं फलम अतः उपपत्ते। इसी प्रकार का सूत्रार्थ भगवान भाष्यकार बता रहे हैं। भाष्य को देखिए, तत्र तावत प्रतिपाद्यते फलम अतः ईश्वरात् भवितुम अर्हति। तो फलम अतः, इसमें अतः शब्द का अर्थ कर दिया ईश्वरात्, ईश्वर है तत्पदवाच्यार्थ। तत्पदवाच्यार्थ सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमेश्वर से प्राणियों को उनके द्वारा किए हुए कर्म का फल मिलता है ऐसा सिद्ध होता है। कहते हैं कुतः, तो उपपत्ते, उपपत्ते ये हेतु हैं। इसकी व्याख्या एक वाक्य में है, इसको देख करके पूरा कर लेते हैं। सही सर्वाध्यक्ष सृष्टि स्थिति संहारान विचित्रान विदधत देश काल विशेष अभिज्ञत्वात् कर्मिणाम कर्मानुरूपम फलम संपादयति इति उपपद्यते। तो सही यानी ईश्वरो ही, स शब्द सूत्रस्थ अतः शब्द से ग्राह्य जो ईश्वर है उनका परामर्शक है, इसलिए ईश्वरो ही। वो कैसे हैं? तो सर्वाध्यक्ष हैं, यानी सबके कर्मों का प्रत्यक्ष ज्ञान रखने वाले हैं और उन कर्म फल का जो निमित्त है, काल है, देश है, उसको भी ठीक से जानने वाले हैं सर्वाध्यक्ष होने से। सृष्टि स्थिति संहारान विचित्रान विदधत, तो इस संसार की उत्पत्ति स्थिति लय रूप विचित्र कार्यों का संपादन करते हुए, कार्यों को करते हुए देश काल विशेष अभिज्ञत्वात्, वो उचित देश उचित काल और विशेष का अर्थ है निमित्त, निमित्त विशेषों को भी अच्छी तरह से जानते हैं, इसीलिए कर्मिणाम कर्मानुरूपम फलम संपादयति। तो कर्मी जो जीव है तुम पदवाच्यार्थ, उनके कर्म के अनुरूप फल का संपादन ये सर्वज्ञ होने के कारण ईश्वर कर सकते हैं इति उपपद्यते। ये युक्तियुक्त है, युक्ति से सिद्ध होता है। उस युक्ति को टीका में टीकाकार ने बताया है। स्वर्गादिकम विशिष्ट देश काल कर्माभिज्ञदात्रिकम कर्मफलत्वात् सेवादि फलवत् इति उपपत्ति। ये अनुमान उपपत्ति कहलाता है कि स्वर्गादिकम विशिष्ट देश काल कर्माभिज्ञदात्रिकम, ये स्वर्गादि फल जो हैं, स्वर्ग विशिष्ट देश काल कर्म को जानने वाला जो है उसके द्वारा दिए जा रहे हैं। उनका दाता स्वर्गादि फल का दाता वो अभिज्ञ है। क्यों? कर्म फलत्वात्, ये स्वर्गादि कर्म के फल होने से। यत्र यत्र कर्म फलत्वम तत्र तत्र विशिष्ट देश काल कर्म अभिज्ञदात्रिकत्वम यथा सेवादि फल। तो सेवादि फल भी सेवादि कार्य को और उनके उचित फल को जानने वाले के द्वारा दिया जाता है। तो सेवादि फलवद इति उपपत्ति। तो यागादि, ये आगे का है यागादि, इसको कल देखते हैं।